Yan şeriat, yan ölüm. Yaşasın şeriat, bitsin bu kafir zulüm. Yaşasın şeriat, İslam'dır benim gülüm. Yaşasın şeriat, Rabbin yoludur yolum. Yaşasın şeriat, yan şeriat, yan ölüm. Bitsin bu kafir zulüm. İslam'dır benim gülüm. Rabbin yoludur yolum. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Rabbin yoludur yolum. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Müslümanlar el ele, yaşasın şeriat. Karşı koyarlar zulme, yaşasın şeriat. Canımız İslam ile, yaşasın şeriat. Dünya döndü bak güle, yaşasın şeriat. Müslümanlar el ele, karşı koyarlar zulme. Canımız İslam ile, dünya döndü bak güle. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Dünya döndü bak güle. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Şeriat nizamımız, yaşasın şeriat. Muhammed rehberimiz, yaşasın şeriat. Bizler ölelim ama, yaşasın şeriat. Var olsun Kur'an'ımız, yaşasın şeriat. Şeriat nizamımız, Muhammed rehberimiz. Bizler ölelim ama, var olsun Kur'an'ımız. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Bizler var olsun Kur'an'ımız. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Yan şeriat, yan ölüm. Yaşasın şeriat. Bitsin bu kafir zulüm. Yaşasın şeriat. İslam'dır benim gülüm. Yaşasın şeriat. Rabbin yoludur yolum. Yaşasın şeriat. Yan şeriat, yan ölüm. Bitsin bu kafir zulüm. İslam'dır benim gülüm. Rabbin yoludur yolum. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Rabbin yoludur yolum. Müslüman, Müslüman. Müslümanlar el ele, yaşasın şeriat. Karşı koyarlar zulme, yaşasın şeriat. Canımız İslam ile, yaşasın şeriat. Dünya döndü bak güle, yaşasın şeriat. Müslümanlar el ele, karşı koyarlar zulme. Canımız İslam ile, dünya döndü bak güle. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Dünya döndü bak güle. Müslüman, Müslüman. Şeriat nizamımız, yaşasın şeriat. Muhammed rehberimiz, yaşasın şeriat. Bizler ölelim ama, yaşasın şeriat. Var olsun Kur'an'ımız, yaşasın şeriat. Şeriat nizamımız, Muhammed rehberimiz. Bizler ölelim ama, var olsun Kur'an'ımız. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Var olsun Kur'an'ımız. Müslüman, Müslüman, Müslüman.